Ismét az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozik Horváth Gyula korábbi elnök helyettes. Az augusztus 20-ai tűzijáték elhalasztása miatt elbocsátott főmeteorológus a Telex információi szerint jelenleg a szervezet nem létező elnökének elnöki főtanácsadója, és gyakorlatilag ugyanazt a munkát végzi, mint korábban. Elnöke ugyanis továbbra sincs a szolgálatnak, az intézményt Hajnáth László gazdasági elnök helyettes vezeti. Horváth Gyula alapnak elmondta, az Országos Meteorológiai Szolgálat kereste meg nagyjából egy hónappal a menesztése után, hogy szükség van rá, így valójában már október óta ismét a szervezetnél dolgozik. Azt nem tudni, hogy Radics Kornélia korábbi elnök ügyében várható-e hasonló fordulat. A főmeteorológus Radics Kornéliával együtt kompetencia hiányra hivatkozva menesztette Palkovics László akkori miniszter az augusztus 20-ai előrejelzések miatt. Nos, itt nincs megengedve a tévedés. Itt egy meteorológus nem tévedhet, még akkor sem, hogyha ez nem egy exakt, úgymond tudható prognózis. Ez nem valami, amiről tudhatjuk, hogy meg fog történni. Tudva tudhatjuk, hogy föl fog kelni a nap holnap, és hogy le is fog nyugodni. Ebben biztosak lehetünk. Biztosak lehetünk abban, hogy a vízcsepp folyós lesz. És van egy csomó minden, amit lehet tudni, tudományosan, igazoltan. Olyan halálbiztos jóslatokat lehet tenni, amikre aztán építeni lehet, és amiket aztán a valóság majd visszaigazol. Most a meteorológia nem ilyen. Nem ilyen. De a politikus nem veszi tudomásul, hogy van egy olyan tudományterület, ami nem ilyen. Ahol a tévedés az benne van. Mert hogy valójában nem tévedés történik, hiszen a meteorológus nem garantál egy bizonyos jövőt, hanem ő jósol. Tudományos alapon jósol, de ez a jóslat, ez akkor sem garancia, hogyha tudományos. Tudományos alapon meg tudja mondani, hogy 76%, hogy holnap esni fog, mondjuk. De a 24% az bármikor bejöhet, és akkor nem esik másnap. És akkor hiába vettél esernyőt. Ami veled megtörténik, az senkit nem zavar, mert vettél egy esernyőt, majd holnap után vagy, majd a jövő héten használod. De amikor a politika rendeli meg egyrészt ezeket. Másrészt a politika az, aki készül annak a prognózisnak a nyomán, amit a meteorológus megfogalmaz. Ő nem fogadja el azt a választ, hogy 76%. Ő a 76%-kal nem tud mit kezdeni. Fog esni vagy nem fog esni? Ez a te szakmád. Hát 76%. Ezt a választ nem fogadom el. Fog vagy nem fog? Hát akkor fog. Hát inkább fog, mint nem fog. Uh-huh. És amikor aztán nem esik, akkor tudod, te vagy a rossz meteorológus, aki azt mondtad, fog és nem esett. Pedig, hát nem te vagy a rossz meteorológus, hanem ő a rossz politikus, aki ki akar kényszeríteni egy exakt választ olyasmire, amire nincsen exakt válasz. És tudod, őt semmi nem érdekli, csak a saját politikai döntéseinek a hatása. És itt le lett fújva egy tűzijáték, arra hivatkozva, hogy az veszélyes lesz. És aztán kiderült, hogy nem veszélyes, és hiába lett lefújva a tűzijáték, és hiába lett megtartva egy héttel később, augusztus 27-én lett tűzijáték augusztus 20-a helyett. Hát augusztus 20-án kell, hogy legyen a tűzijáték. Megrabolták a tűzijátékunkat, megrabolták a nemzeti ünnepünket, kik a meteorológusok, mert nem értenek hozzá, csak azt mondták, hogy értenek. Miközben tudhatjuk, hogy ehhez ennyire lehet érteni. Ennél jobban nem lehet érteni, és ez a jele annak, hogyha valaki nagyon ért hozzá, hogy azt mondja, hogy 76%, amiben benne van a 24%. És a 24% esetében azt kell, hogy mondja a politikus, hogy köszönöm a jóslatot, sajnálom, hogy nem jött be, de nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy takarodj. Hanem azt mondja, hogy rossz, csúnya, rossz meteorológus. Rossz időjós. Fúj. Igen, és elzavarja, és tudod, az egész tudományod sarlatánság onnantól kezdve, mert nem tudtad megjósolni a fontos időpontban, tévedtél, pedig ő nem tévedett. Ő egy valószínűséget mondott. De ütközőnek használnak, hogy ne neki kelljen a keményre. Elvállalni a felelősséget. Esnie. De miért nagyon örülne a politikus, ha a meteorológustól azt kérdezhetné, hogy megrendezzük a rendezvényt, és ő teljesen helyesen azt választja, hogy én azt nem tudom megmondani, csak azt, hogy milyen valószínűséggel lesz vihar. Igen, igen, de miért kell kirúgni a meteorológust? Ez a kormányzás nem elég stabil, ez a rendszer nem elég stabil. Azért, mert 27-én van a tűzijáték, és nem 20-án, ettől megrendül a kormányba vetett bizalom. Miért kell valakinek elvinni a balhét, amikor miért nem tudja a politikus azt mondani, hogy ezek alapján, a prognózisok alapján, ezek alapján, a valószínűségek alapján, ez volt a helyes döntés, akkor is, ha nem igazolódott, mert nem akarunk kockázatot vállalni, mert nem akarjuk kockáztatni senkinek a biztonságát vagy az életét. Ez egy éppen elég jó magyarázat. Senkinek nem kéne lemondani, senkit nem kéne kirúgni. Az emberek nincsenek kint az utcán, hogy azt követeljék, hogy mondjon le, és hogyha kint is vannak, hát nem ezért. Nem a tűzijáték elhalasztása miatt. De igen, csak hogy van itt egy paranoia, egy ilyen politikai paranoia, ahol szerintem attól tartanak, hogy az, hogy itt az hangzott el, hogy hát nagy valószínűséggel esni fog, és jó lenne, hogyha elmaradna ez a tűzijáték, még hogyha ezt ilyen exakt módon nem is mondták ki, az valamiféle ilyen, egy ilyen szabotást sejtenek mögé, és ilyenkor viszont erővel demonstrálni kell, hogy aki tényleg így meg akarja gyalázni ezt a nemzeti ünnepünket, arra ez vár, ezt ki kell rúgni. De egyébként a napnál is világosabb, hogy az, amikor azt mondják, hogy kompetencia hiány miatt rúgták ki, az egy mondva csinált indok. Mert hogyha tényleg kompetencia hiány miatt rúgták ki, az azt jelenti, hogy egy olyan versenyszférában kellett megfelelnie, ahol nem a többieknél kell jobbnak lenni, csupán egy minimumot megugrani. Na most akkor mérőt vették vissza? Mindenki kompetencia hiányos volt ezen a területen nem belül, mondták, aki ezt a minimumot megugrotta? Nem mondták, hogy a kirugottak kompetencia hiánya áll fenn, lehet, hogy az övéké. Ha-ha, úgy már értjük a dolgot, tudod? A saját kompetencia hiányukat igazolják azzal, hogy visszaveszik azt, akit kirúgnak. Na most, ha viszont képesek egy ilyen ügyben tök fölöslegesen szerintem példát statuálni, akkor én azt se bánom, ha ezt csinálják, de akkor menjen ez mindenhol. Menjen az, hogy nem lehet hibázni, mit tudom én, 10 pontból 3 pontnál nagyobbat. De ezt nem látjuk, hanem itt bezzeg el tudjuk játszani, hogy azonnal a felelősöket, azonnal felderítettük, nem is felelős. De tudod, az a helyzet, hogy nem is hibázott. Nem hibázott. Azt mondta, amit akkor az alapján... Szó szerint felelős volt, felelősséget érzett. Tudomány mai állása szerint mondani lehetett azok alapján, az információk alapján, azzal a szakértelemmel, amivel rendelkezni tud egy meteorológus, ezt a prognózist lehetett tenni. Ez volt a helyes, ezt kellett mondania. Most megkérdezzük tőle, hogyha visszamehetne az időben, mit mondana? Hát ha visszamehetnék az időben, és tudva tudnám, hogy nem lesz augusztus 20-án vihar, természetesen azt mondanám, hogy nem lesz. De azok alapján, az információk alapján, amikkel akkor rendelkeztem, nem követtem el hibát. De akkor sem mondhatná, hogy 0% lesz, hanem azt mondaná, hogy 76%, de rendezzétek meg. Vállalom a felelősséget. Ja. És amikor őt kirúgják, tudod, azt igazolják, hogy itt valakinek a balhét el kell vinnie, akkor is, hogyha nem hibázott. Itt nincs hiba, de a sötéten örvénylő tömeg azt gondolhatja, hogy van, mert 20-án szokott lenni a tűzijáték, és most nem 20-án lett a vihar miatt, ami vihar nincs is. Az emberek hát azt érzik, hogy itt így van vezetve ez az ország, hát itt valakinek a felelősséget ezért el kell vinnie. Ezt már nem lehet elmagyarázni az embereknek, túl bonyolult, hogy azt gondoltuk akkor, amikor a döntést hoztuk, hogy vihar lesz, vagy legalábbis jó esély volt arra, hogy vihar lesz, nem jött be ez az esély, de ennek ellenére helyes volt elhalasztani, mert nem akartunk kockáztatni. Tudod, de amikor aztán visszaveszik azt, akit kirúgtak, akkor azzal tulajdonképpen azt igazolják, hogy belegondoltunk, átgondoltuk ezt a dolgot, és rájöttünk arra, hogy tényleg nem hibázott. Tehát mi hibáztunk. Tehát a mi hibánkat úgy hozzuk helyre, hogy visszavesszük őt, anélkül, hogy elismernénk, hogy mi hibáztunk. Tudod, ő akkor megérdemelte, hogy kirúgtuk, most pedig megérdemli, hogy visszavesszük. Az egy helyes döntés volt akkor, amikor hadba vonultunk Óceánia ellen, és ugyanilyen helyes döntés az, hogy sosem álltunk hadban Óceániával, mindig is Kelet-Ázsiával háborúztunk. Na jó, szóval helyes döntés volt elhalasztani a tűzijátékot, azt hiszem, és helyes döntés volt, hogy bár ezt akkor is kilátásba helyezték, hogy Horváth Horváth Gyula a továbbiakban is a meteorológiai szolgálatnál fog dolgozni. És helyes döntés az is, hogy ezek szerint, hiszen ő lett korábban az elnök ennek a hivatalnak, hogy ő jelentős döntéseket hoz és tanácsokat ad. Ez mind helyes, csak nem állnak bele büszkén, hogy majomság volt eljátszani ezt a színjátékot, és tök jól belállhattunk volna, hogy a ti védelmetekben inkább nem vállaljuk a kockázatot, és abban se állnak bele, mert a tévedés elismerése lenne, hogy tudjátok mit? Visszahelyezzük, nem hogy tanácsadónak, hanem legyen ő az elnök, baromságot csináltunk. Ezt egyrészt nem mondhatnák el, bár azt hiszem, hogy most nem lenne akkora hírértéke, mint akkor volt. És kifelejtettél még egy helyes döntést. Helyes döntés volt kirúgni. Mert ha akkor nem rúgják ki, most nem tudnák visszavenni. Hát ezt a helyes döntést az a helyes döntés alapozta meg. Nem kell letagadni. Az egy nagyon helyes döntés volt akkor kirúgni. Azért vegye már észre magát. Túl azon, hogy jó szakember, tehát visszavesszük. De azért érzékelje azt, hogy itt mire megy ki a játék. Most majd aztán okosabban fundálja ki, hogy milyen idő lesz jövő héten. Na most, ha nem tudom, milyen sámán lenne a Palkovics, és a Kukulkán lenne az időjárásért felelős erő, és megtörténne az, amit itt néha megemlítünk, hogy egy napot kihagynak a véráldozatból a maják, hát akkor nem. Szerinted kirúgnák az ottani, akkori Horváth Gyulának megfelelő indián? Figyelj, hogyha nem áldozott fel megfelelő mennyiségű soros ügynököt, akkor szerintem teljes joggal rúgnák ki. Szerintem még az is érdekes, hogy Gulyás Gergely azt mondta, hogy ez nem az utolsó, hanem az utolsó utáni csepp volt a pohárban, mert már az augusztus 20-ai predikció előtt is elégedetlen volt a szakmai vezetése, hogy nem tudom elképzelni, hogy mi történt, hogy többször volt olyan, hogy azt mondták, hogy 80%, hogy esni fog, és nem esett. Tényleg, hogy is mondjam, ennek a rákosizmusnak az érzését kelti ez, túl azon, hogy nem totalitarizmus, de a tufaságuk, az önkényből fakadó megkérdőjelezhetetlenségük, és ehhez ez a sötét, buta pártitkár tempó, ez annyira keményen idézi a szocialista időket, és azoknak a szocialista időknek is ezt a teljesen rugalmatlan és önreflektálatlan 50-es éveit, hogy nagyon. A pontatlanságáról a meteorológiának ugye rém kellemetlen, hogy tulajdonképpen a jóslást szeretnék beemelni a tudományba, és ez lehet a legnehezebb művelet, és most nem a tudomány, hanem inkább a hülyeség filozófia felől közelítve, ahogy közeledik az időpont, amiről előrejelzést kell adni, annál pontosabbat tudsz. Ugye aznap, augusztus 20-án, nem tudom, mondjuk 11-kor vagy délben az operatív törzs összeült eldönteni, hogy na most akkor mi legyen, és akkor verték az asztalt, hogy akkor a meteorológia az most adja le a friss előrejelzését, de most, és talán mondták is, hogy még várjanak 2 órát vagy 3-at a döntéssel, mert akkor sokkal pontosabban meg tudják mondani, és lehet, hogy akkor azt mondták volna, hogy jó, úgy néz ki, hogy ez elmegy mellettünk, vagy nem tudom. De hát nem tudták megvárni, mert délre volt megrendelve a burgonyás pogácsa, meg a kávé, és a tea, és a kockacukor. És aztán, ahogy közeledik az időpont, egyre pontosabban meg tudod mondani, hogy este 9-kor lesz-e vihar, a legpontosabban este 9-kor tudod megmondani, hogy lesz-e, hogy van-e vihar, mert kinyitod a szemed, és ha van vihar, akkor látsz vihart, ha nincs, akkor nem. Na nem, Dávid, nem. Utána pedig újra egyre pontatlanabbul. Tehát 9 óra 5 perckor még elég reálisan meg tudod mondani, hogy 5 percet te megásztál-e, de 1 óra múlva már akár le is tagadhatod. 300 év múlva pedig valaki le fogja írni egy könyvben, hogy ami meg sem történtünk. Uh-huh, uh-huh. És az az igazság, hogyha pár nap eltelt, már tulajdonképpen akárkivel hadban állhattunk. Akár Kelet-Ázsiával, akár Eurázsiával. Visszamenőleg átírjuk a történetet arra vonatkozóan, amit éppen a pillanatban akarunk a világtól, a népünktől, és hát a környezetünktől, meg önmagunktól. Mik vagyunk, kik vagyunk mi? Mi azok vagyunk, akik akkor fizetünk ki egy munkát, ha az jól el van végezve. Hogyha közbe jön valami, hát nem nekünk jött közbe, az biztos. Mi mindent jól csináltunk. Közbe jött a meteorológusnak, kirúgjuk. Kiderült, hogy mégsem a meteorológusnak jött közbe, visszavesszük. de egy pillanatig se ismerjük el, hogy hiba volt bármit is tennünk, akár kirúgnunk őt, akár visszavennünk. Hiszen mind a nemzeti kormányzás szellemében zajlott. Az egy nemzeti ügy volt akkor kirúgni, ugyanilyen nemzeti ügy most visszavenni. Miért kihibázott itt? A nemzet nem lehet ellenzékben. Érdekessége a történetnek, bár nem akár örvendés oldaláról, hogy azóta Palkovics magát is menesztette. Ugye lemondott, és ezúttal ezt a lemondást el is fogadták. Ha jól emlékszem, azért, mert az energiaügyeket kivették az ő tárcájából. Tulajdonképpen minisztériumi zsebtolvajlás történt, hiszen ha egy tárcából eltávolítasz valamit, miközben nem a tiéd a tárca, akkor az egyfajta. Egyfajta csenés. Még lazán visszavehetik. Hát, hogyha kiderül, hogy valójában nem ő követte el a hibát, sőt, ő mindent jól csinált, akkor tulajdonképpen már csak az ő kirúgatása is csak arra volt jó. Most kié a Horváth Gyuláé? Nem, most már Palkovicsról beszélünk. Bocs, ha benyeltem, de hogy a Palkovics saját maga gyakorlatilag egy ilyen erőműveletként lépett ki. Azt mondta, hogy ő nem erre a feladatra szerződött, az ő hatalmi körében legyen benne ez, mert ő ebben akar reformokat végrehajtani, amiben egyébként nem ért egyet valószínűleg a miniszterelnökkel, és kívülről nézve ezért távozott nekem. Hát, nem ért egyet volt a miniszterelnökkel? Ez szerint Soros György fölvásárolta őt? Nem. Mi másokkal lehetne nem együtt érteni a miniszterelnökkel? Neki kiderült, hogy zöld törekvései vannak a saját elmondása szerint. Amiket addig megvalósulni látszott, de aztán volt egy pillanat, amikor ez eloszlott. Szerintem 50%, hogy Soros György megvásárolta, és innentől kezdve minden kérdésre az lesz a válaszom, hogy 50%, vagy igen, vagy nem, mert így nem tudok tévedni, és nem fenyeget az a veszély, hogy kirúgna. Folyamatosan tévedni, hogyha ez lenne a válaszod minden ilyen kérdésre.